पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बाबा क्या कर निराकार है। निराकार है, साकार दोनों है। निराकार भी है, साकार भी है। देखो अब पृथ्वी निराकार भी है, साकार भी है। गंध आती है, गंध सुगंधी दुर्गंधी गंध है। गंध है वो कौन है? तो गंध है वो तो निराकार और पृथ्वी साकार। जल है जो साकार वर्ष और यहाँ पर है जल, यहाँ पर जो निराकार है। पृथ्वी जल तेज तेज अग्नि है, जैसे निराकार है और घर्षण के ऊपर साकार हो जाए है। और वायु है वो निस्पंद और सस्पंद है, चुपचाप है वायु, यहाँ पर है स्पंद करने से प्रकट हो जाता है। तो जब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भी दो दो तरह के है, तो भगवान के दो तरह में क्या बाधा हुई? क्या भगवान पृथ्वी से कमजोर है? बताओ। जल भी दो तरह का, अभी भी दो तरह की, पृथ्वी भी दो तरह का, तो भगवान दो तरह हो जाए क्या अवस्था है? क्या भगवान इतने असमर्थ है? जो जिसको उपासना करे मैं मनाई नहीं करता, श्रवणी करो, निर्गुणी करो, साकारी करो, निराकारी करो, किसी करो, भगवान ऐसे ही है ये नहीं। ये भगवान आपकी परिस्थिति में बंधे हुए नहीं है, खुले है। साकार भी है, निराकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, दो भुजा भी है, चार भुजा भी है, षट भुजा भी है। भगवान के जितने रूप वर्णन हुए उतने तरह गए, उससे इलादे और भी है। सत असत तत्पर चत, शत्रु भी असत भी है, वैसे पर भी है। अभी तक किसी ने वर्णन नहीं किया ऐसे भी है। अभी तक मनुष्य बुद्धि पहुंची नहीं है वैसे भी है। भगवान शब्द ऐसे है, भगवान ऐसे है, ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे हो सकते, ये अपनी कल्पना जगती हुई है। परमात्मा अपार है, असीम है, आनंद है। इस वास्ते भगवान ऐसे ही है ये बात नहीं है। जो जैसा माने बस मानो, आपने निराकार जैसे निराकार मानो, साकार जैसे साकार मानो। देखो भगत की भावना अलग अलग हो सकती है। भगवान अनंत अपार है, हमारे भगवान हमारी बुद्धि के अंतर्गत नहीं आते। भगवान के अंतर्गत हम आ जाते हैं कभी, हमारी बुद्धि के अंतर्गत भगवान नहीं आते। भगवान असीम है, अनंत है, अपार है, असीम है, अपार है। वो सीमित माना तो माने, वो हम कोई लड़ाई नहीं करते किसी से। पर भगवान कैसे हैं? कि भगवान ऐसे हम जाने जैसे भी है और हम नहीं जाने ऐसे भी है। ऐसे ही परमात्मा है। अगर परमात्मा ऐसे नहीं हो तो वो कैसे होंगे? आप विचार करो, परमात्मा अगर यूं सीमित हो जाएंगे तो फिर गजब हो जाएगा। नहीं, असीम है परमात्मा, अनंत है, अपार है, अनंत सब तरह से। आप सगुण मानो, आप निर्गुण मानो, आप निराकार मानो, आप साकार मानो, आप व्यक्ति मानो, अव्यक्ति मानो, आपके मान्यता मानो, जैसे मानो आप वैसे भगवान को याद करो। भगवान ऐसे ही ऐसा नहीं, आप तर्क करो उसमें। जितने भाई बैठे हैं करो, नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे मन में एक बात आई कि हम शरीरधारी हैं, तो हमारे में दो चीज है, एक परमात्मा का अंश और एक प्रकृति का अंश। जैसे हमारे ये शरीर है, इन शरीरों में किसी के मन की बात पूरी करने में इतने आदमी वत्सल पैदा है, तो क्यों पैदा करो उसे? सबके अचल पैदा हुए दिगन में बीच में, ऐसा काम क्यों करो? कृपा कर कृपानाथ ऐसा काम मत करो, विक्षेप ऐसा काम मत करो। अगर किए ने किया हो तो बहुत दे दो भैया, चुपचाप शांति दे दो, छिपाओ मत। एक अपराध करो, एक पर छिपाओ, दो होगा। एक अपराध किया है, एक छिपाओ को दो होगा, ऐसा दंड होगा, फायदा नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे मन में एक बात आई कि हम लोग जैसे माता पिता से पैदा हुए, तो माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे ही एक परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है हम लोगों शरीर में। मम यो निर्मल ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति वार्तः। भगवान ने 14वें अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोकों, तीसरे और चौथे श्लोकों में ऐसा कहा है कि जितने प्राणी पैदा होते हैं उन मूर्तियां संभवती, या जितनी मूर्तियां पैदा होती है, महद्योनि तो माता के स्थान है, अहम बीज प्रदा पिता, अहम बीज प्रदान करना पिता हूँ। तो हम लोगों के शरीर में ये शरीर जितने हैं सबके सब जड़ है, और इसमें रहने वाला परमात्मा है वो चेतन है, सबके शरीर में ऐसा है। राक्षस हो, प्रेत हो, भूत हो, पिशाच हो, और जलसर हो, थलसर हो, नवसर हो, और शब्द में ज्यादा कम ही हुआ तो होते हैं। देवताओं के शरीरों में भी वो दिव्यता होती है, परंतु जड़ चेतन का मिश्रण रहता है। बिना जड़ के केवल चेतन के द्वारा होता नहीं, कोई कार्य होता नहीं, तो दोनों के मिश्रण रूप से कार्य होता है। तो विश्वास है दोनों मिश्रित है। अब इसमें एक बात है विशेष ध्यान देने की, कि जो इनका स्वरूप है वो निराकार है, जीव का, और इनमें साकार बना है वो प्रकृति का है। ममेवान सो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये जीव अनादि काल से है, सनातन है, जो जीव रूप बना हुआ है। मम एव अंश भगवान का अंश है, भगवान का अंश वहाँ निराकार है। जैसे भगवान ने कहा मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त स्वरूप से मैं सब जगह व्याप्त हूँ। तो भगवान अव्यक्त स्वरूप है, तो उस अंश भी अव्यक्त स्वरूप है। अव्यक्त रूप होते हुए व्यक्त हुआ है शरीरों के द्वारा, तो आप और हम शरीरों में रहते हुए भी, शरीरों के सहित होते हुए भी हम अलग हैं, अलग हैं, हम निराकार हैं, और साकार हमारा शरीर है। अब मरते हैं तब शरीर यही रह जाता है, और माँ के पेट में यह शरीर बना है और शरीर यही रह जाता है, और हम स्वयं चले जाते हैं। तो इन दोनों की ऐसी बात है तो हम सबके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम शरीरों से अलग हैं। ये ज्ञान होना चाहिए, ये समझ होनी चाहिए। ये समझ होने से बहुत फायदा है। हमारा जो कल्याण होगा तो वो वास्तव में शरीर का नहीं होगा, शरीर के वाला है नहीं उसका होगा। जैसे बहुत पुस्तकों में विवेचन आता है अनेक तरह का, अनेक तरह का विवेचन आता है, अनेक तरह के महात्मा बने, अनेक तरह के संत हुए, उन्होंने एक तरह अनेक तरह का कहा है। परंतु वास्तव में हम दो तरह के हैं, एक साकार है एक नाकार है। तो इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आप 84 लाख जोड़ने में जाते हैं और फिर मनुष्य शरीर में आते हैं, तो 84 लाख जोड़ने में जाते हैं तो जहाँ जाते हैं उस शरीर वहाँ मिलता है। जब सर हो तो जल सर का शरीर मिलेगा, अगर थर सर हो तो थर सर का शरीर मिलेगा, और नम सर हो तो नम सर का शरीर मिलेगा। शरीर अलग मिलता है, आप सब शरीरों में जाते हुए भी एक में ही रहते हैं, एक है आप अलग है, आप निराकार रूप से है। परंतु निराकार होते हुए भी साकार रूप से प्रकट होते हैं। साकार और निराकार ये दो रूप हमारे हैं। तो दो रूप होने पर शरीर से हम अलग हैं। ये बात तो आप समझोगे। जैसे मकान में हम बैठे हैं तो अभी इस मंडप में बैठे हैं तो मंडप कैसे ही रहे, और मंडप में जब बाहर जाते हैं तो मंडप अलग रहता है, हम अलग होते हैं। जैसे हम अलग होते हैं तो हम शरीर मंडप के बिना है, और मंडप आते हैं मंडप के सहित है, तो हम मंडप के सहित भी होते हैं, नहीं रहित भी होते हैं। इसी तरह से हम सहित भी है रहित भी है, रहित सहित दोनों है हम। इसी तरह से शरीर में हम रहते हैं शरीर सहित है, और जो मरते हैं तो शरीर को छोड़ कर चले जाते हैं। शरीर को चलाओ चाहे कुछ भी करो शरीर रह जाता है यही। ये तो पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। इस सच्ची बात का अनुभव होना चाहिए, ये बात है। तो हम शरीर से अलग हैं। आप इतने बात से बैठे हो, विचार करो कि 84 लाख जोड़ी में हम जाते हैं तो पहले शरीरों को धारण करते हैं ना, और शरीरों को छोड़ते हैं। सो शरीर को धारण करना छोड़ना, शरीर धारण करना छोड़ना, ऐसे हम करते रहते हैं। तो इसी तरह से शरीर को धारण किया है और छोड़ेंगे तो शरीर जल है, इसको चलाओ चाहे इस तरह किसी को चाहे लाड़ दो तो भस्म हो जाएगा, ऐसे पड़ा तो कीड़ा पड़ जाएगा, जानवर खाए तो विष्ठा हो जाएगी। ये ऐसा शरीर, पर स्वयं की विष्ठा नहीं बनती, स्वयं की राख नहीं बनती, स्वयं का कीड़ा नहीं बनता। स्वयं आप चेतन हो, वो परमात्मा का अंश हो, और उसी की मुक्ति होती है। शरीर की थोड़ी होती मुक्ति, मुक्ति उसी की होती है। इस शरीर को मान करके लोग कहते हैं मुक्ति ब्राह्मण की होती है। ब्राह्मण क्षत्रिय को अपना नहीं रहता, उसमें निराकार है। उसमें ब्राह्मण बना, क्षत्रिय बना, वैश्य बना, सूर्य बना, अंधज बना, हिंदू बना, मुसलमान बना, ईसाई बना, ये नहीं रहता। ये ऊपर शरीरों में है, ये शरीरों में है। शरीरों को छोड़ने पर ये हम नहीं है। हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध ऐसा हम नहीं है। हम परमात्मा जैसे माया तत्वेदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना, ऐसे अव्यक्त मूर्ति से हम पैदा भगवान होते हैं, ऐसे अव्यक्त मूर्ति नाम है। ये व्यक्त मूर्ति है, ये देते व्यक्त मूर्ति, और सर्वस्वरूप है अव्यक्त मूर्ति। गीता माया अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र कामयेव न। अव्यक्तादीनि भूतानि संपूर्ण जितने प्राणी हैं ये सब अव्यक्त थे। आज से 100 वर्ष पहले ये प्राणी नहीं थे, सौ वर्ष के बाद भी नहीं रहेंगे, दूर आ जाएंगे। तो हम निराकार हैं, अव्यक्त है, मया तत्मिदं सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना, और अव्यक्त आदि नहीं भूतानी पानी मात्र अव्यक्त आदि है, और व्यक्त मध्यानी बीच में व्यक्त होते हैं, अव्यक्त निर्णानी अंत में अव्यक्त होते हैं। तो अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप होता है, तो अव्यक्त रूप है हमारा, ये बात है। अब एक ध्यान दो, एक दूसरी बात बताओ, साधन करते हैं हम, भजन ध्यान साधन करते हैं, तो साधन करते हुए भजन ध्यान करते हुए मुक्त होंगे तो निराकार ही होंगे, साकार थोड़ा ही होगा। साकार तो शरीर है, शरीर तो यही रहेगा। मुक्ति हमारी होगी तो निराकार की होगी, साकार कैसे हो गई? ये बात बहुत समझने की है। ईश्वर के ऊपर हाथ कर दिया, ईश्वर इस तरह कार्य है, और ईश्वर ने सब चीज निराकार है, वृंदावन ब्रह्मांड सब वही निराकार होकर साकार हो गया, साकार होकर प्रलय होता है, निराकार हो जाता है। ये तो चौड़े बात है, अग्नि साकार भी होती है, निराकार भी होती है, परंतु अंत में मुक्ति हमारी होगी तो शरीर की थोड़ी होगी। तो गहरा विषय ये समझना चाहिए कि हम का भगत स्वरूप दिखता ये शरीर नहीं है, हम शरीर से अलग है, शरीर और चीज है, हम और चीज है, हम शरीर से अलग है, शरीर हम नहीं है। मया तत्विदम सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति ना, जैसे अव्यक्त आदि नहीं भूता नहीं, व्यक्त मध्या नहीं, अव्यक्त निर्णानी, जो मरते हैं तो बाद में अव्यक्त हो जाते हैं, और बीच में व्यक्त रूप से प्रकट हो जाते हैं। ये शरीर माँ के शरीर में बना है, माँ के उदर में ये अपना शरीर बना, भाई हो बहन हो सब गई, शरीर अपनी अपनी माँ के पेट में बना है, और मरेंगे तभी यही पड़ा रहेगा, लोग उठाएंगे बाढ़ेंगे, कोई बांटते हैं, कोई गाड़ते हैं, कोई जलाते हैं, कोई गंगे बर्बाद करते हैं, कुछ करते कुछ भी करे, ये बात है। तो ये मानने चाहिएगा हम निराकार रूप से है, जैसा मानना चाहिए, असली हमारा स्वरूप निराकार है, और साकार रूप है ये, प्रत्येक क्षण में बदलता है, बिना बदले किसी क्षण भी रहता ही नहीं। शरीर जितने हैं सबके सब शरीर क्षण परिणामी है, जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है समुद्र में लीन होता है, ऐसे संसार मात्र का प्रवाह प्रलय में लीन हो रहा है, सब गलित हो रहा है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। गंगा जी वो कहते हैं गंगा जी कल की जगह ही है, ऐसा आज की कल की जगह ही है, वही बह रही है, ऐसा कहते हैं, पर कल जगह जो जल था वो आज उस जगह वो जल नहीं है, वो जल बह गया। इसी तरह ये शरीर है, सबके सब बह रहे हैं, सबके सब बह रहे हैं, सूर्य चंद्रमा आदि ये भी बह रहे हैं, ये पहाड़ और समुद्र ये बह रहे हैं, ये सब बह रहे हैं एकदम, और भीतर का जो आत्मा वो बहता नहीं है, वो रहता है, वो रहने वाला है, ये सब बहने वाला है, वो रहने वाला है। गीता में भी नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन असल का सर्वगत का अविनाशी तद्विधि ये न सर्वम इदम सतम, सब संसार जिसे व्याप्त है वो अविनाशी है, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत, ये मूल बताई, सत का अभाव नहीं होता और असत का भाव नहीं होता, असत असत ही होता है, सत असत ही होता है, जो व्यक्त है वो सत है और व्यक्त है ये सब असत है, ये परिवर्तनशील है। तो एक परिवर्तनशील वस्तु है, एक अपरिवर्तनशील वस्तु है, ये दो स्वरूप है, ये समझ में आवे नया बातें अलग है, पर दो चीज है ये। इस अव्यक्त को समझना चाहिए कि हम जो खास हमारा स्वरूप है वो अव्यक्त है। शरीर को धारण करते हैं, शरीर माँ के पेट में बड़ा है, उसमें भी पहले बारीक बीज में जंतु होते हैं, वो भी जंतु होते हैं बारीक, वो शरीर है और शरीर बढ़कर शरीर हो गया। तो शरीर और शरीर ही दो है, अशोचानंद शोच स्तर से ग्यारहवें श्लोक से देही नित्यम तीसवें श्लोक तक 20 श्लोकों में शरीर और शरीरी का ही वर्णन है। शरीर और शरीरी ये विकार जितने होते हैं सब शरीरों के होते हैं, शरीरी के नहीं होते। कपड़ों का दृष्टांत दिया तो जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे पूरा शरीरों को छोड़ करके नए शरीर धारण कर लेता है। तो ये शरीर को धारण कर देना, शरीर को छोड़ देना, इसका काम है। और हरदम छोड़ रहे हैं आप लोग जितने बैठे हैं, ध्यान देख सुने बात को, जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष हमारे खत्म हो चुके। इस शरीर में जितना जीना है हमारे को उस जीने में से ही खर्च हुए हैं, और जितने वर्ष आ गए इतना वर्ष तो मर गए, इतना वर्ष अब नहीं जाएंगे, इतना जी चुके, अब मर चुका ये अभी तक 20 वर्ष 25 तीस 40 50 60 जितने वर्ष हो गए मुंह में इतने वर्ष मर चुके। ये बात समझ में आती है कि नहीं? जैसे बालक जन्मता है और 5 वर्ष का होता है, वो 5 वर्ष यानी 5 दिन का होगा तो 5 दिन तो कम हो गए ना। 90 वर्ष का होगा, 90 वर्ष की उम्र है, उसमें 5 वर्ष तो वह में से खत्म हुए है। उम्र के सिवाय कहां से खत्म हुआ होता हो, जितनी उम्र है उसमें खत्म हुए। जैसे घड़ी होती है तो घड़ी में चाबी भरते हैं, जो फंदर वाली घड़ी होती है जिसमें पत्ती होती है यू समेट जाती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, तो वो पत्ती पत्ती भर जाती है होती है, जितनी घड़ी घट घट घट घट एक एक घट घट में वो कम होती है। ऐसे ही हमारे एक एक श्वास में आयु कम होती है, एक एक श्वास में, एक एक श्वास में कम होती है वो, घट घट घट घड़ी खटखट करती है ना, एक खटखट में एक एक खट वॉश में भी थोड़ी खर्च होती है, तभी तो बंद हो जाती है 7 दिनों में। रोजाना बंद जिसके सीवन लगाते 14 दिन होती है, और बंद हो जाए फिर बंद हो जाएगी, चाबी भर देंगे फिर चलेगी। तो इसमें चाबी भरनी हमारे आती नहीं, चाबी भरनी आती नहीं, खर्च खत्म होती है, वह खत्म होते होते जाए पूरी हो जाएगी, वही घर मर गया, वही ऐसी बात होगी कि हम मर गए, तो सुनना शुरू हो गया। तो मर गए होता, मर गए क्या होता है, क्योंकि पूरी होगी उम्र तो भर गई, घड़ी की खटखट पूरी होगी, वो चाबी पूरी होगी बंद होगी, ये बात है। तो शरीर से हम अलग हैं, शरीर हमारा अलग है, शरीर मरता है स्वयं नहीं मरता है, स्वयं का मर जाए तो आफत मर जाए सभी, ये सत्संग रीर भजन ध्यान की करने रीर साधन की सब आफत मिल जाए, क्यों मर गया बस खत्म आएगा। तो शरीर तो मर जाता है पर तो ये स्वयं रहता है, जगत अव्यक्त मूर्ति ने अव्यक्त रूप बना रहते हैं, जो अव्यक्त रूप से निराकार रूप से स्वयं रहता है। तो स्वयं अव्यक्त है, अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्य आदि मध्य में व्यक्त हुए हैं, फिर अव्यक्त हो जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे नहीं, शरीर छोड़ देंगे निराकार हो जाएंगे, फिर शरीर धारण करेंगे, वो वर्षा में आगे वर्षा में वर्ष करके धर्म आकर के उसमें आगन लगा करके और पुरुष में आ जाएंगे, बहुत बारीक रूप से बन जाएंगे। वो ही गर्भाशय में आकर चिपक जाएगा, वहां जड़ा पड़ा मत ऐसा बन जाएगा। तो हम शरीर से रहित हैं। लोग कहते हैं भगवान को भगवान आप निराकार है। अरे भाई सृष्टि सबकी सब निराकार है, ये सबकी सब साकार है। ये भी तो बिल्कुल मुंह में झगड़ा करते हैं। वे झगड़े से कुछ नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा हो रहा आपस में कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई हमारे नहीं तो तुम जिससे तो निगर मानो, परमात्मा जैसे है वैसे मेरे समझ में आते नहीं है, हमारी समझ पहुंचते नहीं है। हमारी समझ भी अलग अलग है, हर एक आदमी नहीं समझता, तो उनमें समझ भी अलग अलग है, पढ़ाई अलग अलग है, समझ अलग अलग है। उसमें आपकी समझ जैसे समझो, बाद विवाद क्यों करो, लड़ाई क्यों करो, भगवान ऐसे ही है। देखो भगवान के विषय में एक बात बतावे, खूब ध्यान देकर सुने। भगवान साकार हो निराकार हो, सगुण हो निर्गुण हो, शरीरधारी हो अशरीरी हो, बिना भगवान के काम चलेगा नहीं। हमारे आवश्यक है, हमारी जो इच्छा है सब तरह से पूरी ना तो कर सकता संसार। अनंत ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनंत है, अंत नहीं आता। इन ब्रह्मांडों में कोई चीज ऐसी नहीं है जो हमें इच्छा पूरी कर दे। अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं है, और हमारी भी ताकत नहीं है कि हम अपनी इच्छा पूरी कर लें। वो हमारी इच्छा परमात्मा ही पूरी कर सकता है, हमारी जरूरत पूरी कर सकता है, वो परमात्मा है। तो उसी आवश्यकता हमारे सबको है, हम चाहे माने चाहे नहीं माने, जाने चाहे न जाने। जैसे अन्न खाने की जरूरत सबको है, जैसे पानी पीने की सबको जरूरत है, अन्न जल की जैसे जरूरत है, ऐसे ही अपने कल्याण के लिए ईश्वर की जरूरत है। ईश्वर के बिना हमारी चाहना पूरी ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणी हो जाए तो नहीं कर सकते, और हम भी नहीं कर सकते, कोई भी पूरी कर नहीं सकता। वो पूरी कर सकते परमात्मा। परमात्मा के चरणों के शरण होने पर सदा के लिए हम कृतकृत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, परमात्मा प्राप्त कर लेंगे। एकदम सच्ची बात है, नहीं तो कितने हो जाए हमारे हाथ की बात रही है। इस वास्ते हमारी आवश्यकता को पूरी करने वाले परमात्मा ही है। परमात्मा के बिना भी मुक्ति हो सकती है, परंतु मुक्ति होने पर भी मुक्त हो जाएंगे, परंतु उनकी सत्ता अलग अलग रहेगी। अंत में परमात्मा के बिना कभी किसी का काम चलता ही नहीं। जैन धर्म में माना है कि एक मोक्ष शिला है, उस शिला के ऊपर जितने मूर्त पुरुष से बैठ जाते हैं, तो वे बैठ जाते हैं तो वे अलग अलग उनकी सत्ता रहती है। उन्हें सबकी एक बात होती भगवान से, वो बिना भगवान के नहीं होती। अंतिम सिद्धांत ये है, हमारी कुछ भी चाहना हो सब चाहना पूरी न हम कर सकते न संसार कर सकता। संसार सब मिल करके हमारी चाहना पूरी नहीं कर सकता। पक्की बात है अनंत ब्रह्मांडों में हमारी चीज कोई नहीं है, हमारी इच्छा पूरी कर सके ऐसी कोई चीज है ही नहीं। उसका नमूना ये है, इसी है ये चीजा है। इससे कोई हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती। इच्छा पूर्ति करने वाला एक परमात्मा ही है, उसके बिना काम चलेगा नहीं। ऐसी बात पक्की बात है। संपूर्ण ब्रह्मांडों में संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड अनंत रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक रूप में कोरण कोरण ब्रह्मांड है। जैसे सुबह के समय कमार बंद है, कमार में एक छेद है, उस छेद के द्वारा सूर्य की किरण आती है भीतर, वो भीतर दिखती है डंडे के तरह, डंडा डंडा है ना, ऐसे दिखती है, उसके भीतर बारीक बारीक ऐसे दिखती है, यहाँ अभी दिख नहीं है, उसमें दिखे तो बारीक बारीक ऐसे दिख रहे हैं, तो डंडे में डंडा दिखता है, उसके भीतर कण छोटे छोटे छोटे छोटे कण दिखते हैं, वो सूर्य के किरण से दिखते हैं या वैसे वैसे भरे हुए, सब जगह ही वैसे ही वैसे परमाणु भरे हुए हैं। वे सूर्य की किरण आती है कण के भीतर में दिखते हैं, उनमें जो बारीक रज है, उनमें जो बारीक षष्ठी तमो होगा, उनका साठवा हिस्सा उसको परमाणु कहते हैं। जादांतर गते भानव यद सूक्ष्म दृश्यते रज, जो सूक्ष्म देखता है उसका साठवा भाग होता है उसको परमाणु कहते हैं। परमाणु वश बारीक वसूरी वसु बारीक कोई यही नहीं, अणु अणियान महतो महियान, अणु से अणु है, बड़े से बड़ा परमात्मा है, तो वो सूक्ष्म देखती है उसका साठवा भाग होता परमाणु। परमात्मा परमाणु में भी है, एक पद में आया है तीन लोग की रामत रमता, तीन लोग तो खिलौना है, स्वर्ग मर्त्य पाताल इतने खिलौना है, और राई में रहे हो समाय, राई में सो गया खूब मौज से पग फैला करके खूब सर सूर खुल गया, तीन लोग की रामत रमता राई में रहे हो है समाय, हमारे नगरी में उतरो आय सने सावरो, मारी नगरी में उतरो आय, मारी नगरी में उतरो आय, तीन लोग तो खिलौना है और राही में पगा पग फैला खुला सया, वो सने सावरो मेरी नगरी में इस नगरी में है, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टि, वो फसव के हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में जो परमात्मा है। अब उस परमात्मा को साकार कहो तुम्हारी मर्जी, निराकार कहो तुम्हारी मर्जी, दो भुजी कहो चार भुजी कहो, कैसे ऐसा ही हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं चलते। चलाओ आप आपकी मर्जी, वैसे आप उपासना करो, इसमें कोई पाप नहीं है, आप निराकार मानो, परंतु ठेका लेना के निराकार है, कोई भी नहीं साकार है, ठेका नहीं चलेगा। परमात्मा सब तरह के हैं और वैसे फायदे कुछ नहीं, निराकार कह करके साकार कह कर लड़ाई कर लो, लड़ाई कोई फायदा नहीं, परमात्मा साकार मानो निराकार मानो भजन करो निहाल हो जाओगे, साकार मानो तो निहाल हो जाओगे, निराकार मानो निहाल हो जाओगे, दो बजे मानो निहाल हो जाओगे, चार बजे मानो निहाल हो जाओगे, हजार भुजा मानो तो निहाल हो जाओगे, उसका भजन करो उसे मन लगाओ तो निहाल हो जाओगे, फायदा हो जाएगा, ऐसी बात है। लड़ाई करो कोई फायदा नहीं, वास्तव में ईश्वर कैसा है ये विचार करने की बात नहीं है, और भाई जल कैसा है कैसे अगर विचार करो तो प्यास लगे पी लो, प्यास लगे तो पी लो, प्यास शांत हो जाएगी, अन्न कैसा है ये विचार करो क्या फायदा, भूख मिटेगी खाने से, ऐसे भगवान के प्राप्त होने से शांति होगी, लड़ाई कर दो कोई फायदा नहीं, कोई चीज से तुम्हारा फायदा नहीं है, कोई लड़ाई हो कोई शुष्क लड़ाई कोई फायदा नहीं, जो बुद्धि तेज होगी जीत जाएगा, यदि कमजोरी बुद्धि होगी हार जाएगा, हारने से कोई नुकसान नहीं हुआ, जीतने कोई फायदा नहीं हुआ, भगवान का भजन करो फायदा हो जाएगा, जड़ के लिए लड़ाई करो, उधर कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अरे प्यास लगी तो पी लो, शांत हो जाएगी। भोजन मिला कैसा होता है, कैसा कैसा होता है, क्या मतलब है? तुम्हारा जैसे पाप पेट भर जाएगा। ऐसे भगवान को तुम जैसा मानो ठेका मत लो। अनंत ब्रह्मांड से कुछ काम नहीं होता और भगवान से सब कुछ होता है। और भगवान के बिना सर्वथा काम नहीं बनेगा। मुक्त हो जाओगे पर काम नहीं बनेगा। ऐसे परमात्मा है। और आप जो स्वयं हो, स्वयं कैसे हो, वो परमात्मा का अंश हो, आप साक्षात अंश हो। आप विवाद विवाद मत करो, आप भजन में लग जाओ। आपको सगुण दिखे सगुण में लग जाओ, निर्गुण दिखे निर्गुण में लग जाओ, साकार दिखे साकार में लग जाओ, निराकार दिखे निराकार में लग जाओ। परमात्मा जब मिले तो और ही तरह के मिलेंगे। देखो यहां से किसी ने कल्पना की, कलकत्ता ऐसा है, वह कलकत्ता नारी नारी कल्पना होगी। जाकर देखो तो कलकत्ता और तरह का ही मिलेगा। एक संत को सुना किसी ने, जयदयाल जी थे एक, उन्होंने ऐसे महात्मा है ऐसे है, तो उन्होंने जो अटकल लगाई में एक ही नहीं लगेगी, सब अपनी अपनी अटकल लगेगी। और देखे जब देखेंगे जैसे शेठ जी कानपुर के कोठी से आ रहे थे, शिव जी के मंदिर के पास में एक ब्राह्मण देवता आए, उसको पूछा सज्जनों ने, सेठ जी साथ वाले ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? कि मैं जयदल से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जिधर साथ में आए पास में उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो जिसे मिलने के लिए जा रहा हो वे ये है अपराध शरणों में लंबा हो गया, तो आसमान के राजी हो गया। तो शेर जी वही थे पहले, जब तक नहीं जाना तब भी वैसे ही थे, जाने तब भी वैसे ही रहे, क्या शेर जी फर्क पड़ा? और वे कल्पना करते थे, अगर कल्पना उनकी सच्ची होती तो पैसा लेते। महात्मा है सहरी हो दाढ़ी वाले है शहर पूछा है यू है ऐसे जार देखो तो और तरह मिलेगा। आप किसी के विषय में विचार कर लो, पहले सुनकर विचार करोगे वैसे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो पता लगेगा। जब मनुष्य के विषय में भी आपकी बुद्धि पूरा काम नहीं देती तो ईश्वर के विषय में बुद्धि पूरा काम देगी। आप जैसा मानो, आपके जैसे सच्चे अब उसी पर आपका ध्येय परमात्मा है, तो परमात्मा आपके मन को समझते हैं, आपके बुद्धि को समझते हैं, आपके उद्देश्य को समझते हैं। आप भगवान को चाहते हैं, भगवान देखते मेरे को चाहता है। अब वो कल्पना कैसी करेगा, जैसी मेरे मन में आई वैसी करेगा। दो दो कायदा है, दो कानून है। एक कानून तो ये है कि भगवान पहले दर्शन दे दो, पीछे वो उपासना करे, चाहे तो यू करो और चाहे उपासना करो जैसा आप मान लो। तो भगवान कहते हैं पहले दर्शन देने से तुम्हारे आप तो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा भूल जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। तुम उपासना करो जैसे मान कर करो वैसे करो, जब मैं मिल जाऊंगा तो मैं बता दूंगा। सो जाने जय देहु जनाही, जिसको भगवान जना देते हैं वही जानता है, पहले कैसे जनाएगा। इस वास्ते भगवान को जानने के लिए आप लग जाओ भजन में, जैसे आप मानो वैसे, जिस तरह का आपके जैसे है वे इस तरह के भगवान है, उस तरह के भगवान में आप लग जाओ, बहुत फायदा होगा। लड़ाई से कोई फायदा नहीं है। आप सब बैठे हो, आपके जैसे ऐसे भगवान है, ऐसे क्यों भगवान वैसे ही मिलने को तैयार बैठे, सच्चे है जैसे वैसे ले जाओ, जैसे मानो वैसे, और वे मिलकर के बता देंगे तभी ठीक तरह जानोगे, पहले थी जान सकते। भगवान को जिसके भगवान की प्राप्ति हो गई है वे तत्व के पुरुष भी बताएंगे, बताने से हम पूरे नहीं जानेंगे, पूरे तो भगवान जनागे तभी जानेंगे। सो जाने जय देव जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई, सो जाने जो जिनको आप जानते वो जानेगा, कैसे जानेगा अपनी बुद्धि से कैसे जानेगा, क्या हमारी बुद्धि में अवैध से भगवान है, हमारी बुद्धि में अवैध से भगवान हो तो ध्यान दे सुनना, हमारी बुद्धि में अवैध से भगवान है तो हमारी बुद्धि भगवान से बड़ी हुई, हमारी बुद्धि में जैसे आवे वैसे भगवान है ऐसा विचार करें तो हमारी बुद्धि हुई बड़ी, ये भगवान है छोटे, क्योंकि हमारी बुद्धि में आ गए ना, बुद्धि के अंतर्गत आए तो बुद्धि हमारी बड़ी हुई, तो बड़ी बुद्धि हमारी बुद्धि से छोटा हमारे मिलकर क्या ध्यान करेगा, उनसे बड़ी तो हमारी बुद्धि हमारे पास आई, फिर भगवान मिलकर क्या ध्यान करेगा, क्या फायदा है बताओ, हमारी बुद्धि के अंतर्गत आए भगवान, ऐसे भगवान है तो हमारी बुद्धि बड़ी हुई छोटी, तो भगवान से बड़ी बुद्धि तुम्हारे पास में है, बुद्धि के अंतर्गत आया छोटा सा भगवान, वो क्या निहाल कर क्या करेगा, उससे बड़ी तो बुद्धि हमारे पास है भगवान, भगवान वैसे नहीं है, भगवान अपार है, असीम है, अनंत है, भगवान की ये कृपा है कि आप जैसा मानकर करो, आपका ध्येय भगवान है तो भगवान समझे मेरे को भोजन करता है, मेरे को याद करता है, अपना मान लेंगे, इसी से काम चलता है, जितने भजन करने वाले साधन करने वाले हैं सब सज्जनों का काम इसी से चलता है कि हमारा उद्देश्य भगवान है, हम चाहते भगवान को है, समझ सकते नहीं, समझ जानते नहीं कैसे है, पर हम चाहते भगवान को है, तो भगवान उस आपके उद्देश्य को समझते हैं, इस वास्ते भगवान मिलेंगे, आप द्विबुद्धि मानो, चतुर्बुद्धि मानो, सहजबुद्धि मानो, जैसे मानो, साकार मानो, निराकार मानो, सगुण मानो, निर्गुण मानो, आपके जो समझ में आए वो मानकर आप भजन करो, असली भगवान मिलेंगे, और भगवान की लड़ाई करने में फायदा नहीं है, क्यों फायदा, क्यों फायदा, क्यों फायदा, अरे उसी रूप को आप याद करो, बस उसका चिंतन करो, हे नाद हे नाद करो, उसी रूप से मिल करके असली अपना स्वरूप बता देंगे, ये निश्चित बात है, सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं उनके लिए भगवान ने यही बताया कि तुम पहले जिस रूप जानो उस तरह से बिता दो, तो ये काम ठीक है, पहले भगवान बता दे फिर भजन करेंगे, कई भूल हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, इस बात भगवान के तुम्हारी सब बात है, तुम जैसे जानते हो मानते हो उसी रूप सिद्ध करो, उसी रूप सिद्ध करो, पूरे बन जाए पूरे के पूरे, निश्चित समझो, मेरी बात संतों की सुनी हुई है, सच्ची बात है, अच्छे महात्माओं से संतों से सुनी हुई बात कहता हूं, मेरे घर की बात नहीं कहता हूं, आप जैसा मानते हो, एक भगवान का मुंह लड्डू लड्डू गोपाल हाथ में लड्डू दिया गोपाल, सौ आदमी हो उनको कहते सुबह सौ तरह के चित्र बनाओ, दो चित्र मिलेंगे नहीं, सौ आदमी चित्र लिखेंगे तो दो का चित्र मिलेगा नहीं, भगवान सोतर गए। भगवान कहते मैं मान लूंगा, तुम मेरे नाम से भजन करो, निराकार बनो, साकार बनो, सगुण मानो, निर्गुण मानो, जैसे बनो तभी काम चलेगा। नहीं तो पूरे के पूरे भगवान को हम मान ले, हमारी ताकत है नहीं मान सकते, अपार है, असीम है, पर वो की बात है। अब कन्हैया रूप से बन करके माँ गए जसोदी पे, जसोदा मैया गए गोदी पे, बड़े तुम जैसा चाहो वैसे। यशोदा मैया क्या है समझो, त्रिलोकी में एक हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में एक ब्रज, ब्रज में एक स्थान, ब्रज में एक घर, एक घर में एक कमरा, एक कमरे में एक जगह यशोदा मैया बैठी, यशोदा मैया की गोदी में छोटे से नजर से पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है। जहाँ कहीं है पूर्ण है, इन वृक्ष वृक्ष में, सब जगह पत्थर में, सब में, सबके हृदय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान है, सबके हृदय में, पूरे के पूरे है, सबके हृदय में पूरे के पूरे भगवान है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे वजाम्यम। अपन सुनो, वे आदमी कहते हैं वो काम करे, अपन सत्संग सुनो, आप सत्संग छोड़ दो फायदा कुछ नहीं हुआ, सत्संग छोड़ दो फायदा कुछ नहीं हुआ, हर सत्संग सुनो फायदा होगा। वो काम कर दिया, सूचना दे दी, अब क्यों करो ना हम तकलीफ करो। भगवान जैसे ही हो वैसे ही सदा तैयार है, सुने लिए सदा तैयार, उस भगवान को याद करो, सब तरह से फायदा होगा, बरोबर फायदा होगा आपको। ये मेरी बात नहीं है, मेरे घर की नहीं है, अच्छे संतों की, महात्माओं की बात मैंने सुनी है, वो बात आपको कहता हूँ। मेरे पर ठेका नहीं लेता हूँ मैं, याद कर लो, अच्छे महात्मा हुई और बहुत परंपरा से आई हुई बात है, किसी व्यक्ति की नहीं है ये। आप उसमें निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशंक रहो, निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, उस परमात्मा को याद करो। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। आप कुछ नहीं जानते परंतु सब जानते भगवान है, इस वास्ते हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। आप कैसे हो मैं नहीं जानता प्रभु, भगवान को छुट्टी दे दो, भगवान को छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी महाराज, आप अपने हो जैसे हैं महाराज, मैं तो आपको चाहता हूँ बस, अब जैसे है वैसे आप जाने, आपका जाप जाने, ये बात है पक्की बात। इस वास्ते निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, शंका शोक भय आशय करो मत, भगवान है। देखो आप जहां चिंतन करोगे उसमें भगवान है कि नहीं, आप कुछ भी चिंतन करो उसमें भगवान है, आप कुछ भी चिंतन करो उसमें भगवान है, पूरे को पूरे है। कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसा संकल्प नहीं जिसमें भगवान न हो। केवल आप अपनी भावना में नहीं मानते, हृणाक्ष हृणकशिपु वैकुंठ में गए तो भगवान उनके भीतर बैठ गए, भीतर बैठे वो बार बार ढूंढ रहे, भगवान मिले नहीं, भगवान मिले ही नहीं। वो जो खोजते हैं वो खोजने वाले के भीतर बैठे हुए, खोजने की वृत्ति पीछे पैदा होती है, पहले बैठे हुए मिलेंगे, त्रिलोक में ढूंढो नहीं मिलेंगे, आप में बैठे हे नाथ हे नाथ तैयार बैठे। भगवान ऐसे विलक्षण है कि हम जितनी चर्चा करते हैं उसे अनुरूप भी है, उनसे अलग भी है, जिसका वर्णन कर नहीं सकते ऐसे, तभी वे भगवान कहलाते हैं। भाई आप बुद्धि में अटकल लगा कर छोड़ देते हो, ऐसे भगवान कैसे होंगे? भगवान आपकी बुद्धि में ही आ जाए, समा जाए, ऐसे नहीं है। सब कुछ है, आप जैसे जानते वैसे है, उसी सेवा भी है। इस वास्ते भगवान को आप जैसे मानो वैसे मान लो। सच्चे हृदय से आप कल्याण चाहो तो आप कल्याण कर देंगे, भगवान के कोई दुविधा नहीं है। भगवान का खंडन करो आप कि भगवान है ही नहीं, खूब खंडन करो, वरना चाहते हो अपने कल्याण, आप कल्याण हो जाएगा। भगवान ये पक्षपात नहीं है, भाई मेरे को नहीं जानेंगे तो उसका कल्याण नहीं होगा, ऐसे भगवान है। इस बात से सच्चे जैसे भगवान को याद करो, आपको जैसा जैसे वैसा मान करके चंद्र भगवान करो कृपा नाथ, इतनी कृपा करो आप, सब कम ठीक होगा। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 26 अप्रैल 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम